Jonas Andersson. Vädret på dansbandskanalen.se. I samarbete med Metallteknik, Containerservice och Landernäs marmor. Väderutsikterna för imorgon talar om att Götaland får halvklart till mulet väder. En del solchans att gå igenom, men till och från också en del lokala regnstänk runt 15 plus grader. I Svealand mest mulet väder att vänta, också här en hel del regn och en temperatur runt 12-13 plus. I Norrland mulet även här och till och från regn, en temperatur runt 7-10 plus. Mer väder också på dansbandskanalen.se. Här kommer ännu en timme fylld med dansband, country och svenska favoriter. Det här är Dansbandskanalen. Dansbandskanalen.se. Chapel bell. C'est la vie, say the old folks. It goes to show you never can tell. They furnished up an apartment with the two rooms by themselves. The Curetta was crowned with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, that they let it blast. 700 little records on rock and rhythm and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Dansbandskanalen.